przyczynia się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 30 kwietnia, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Sędzia Kamil Zaradkiewicz będzie pełnił obowiązki pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Tę funkcję przekazał mu prezydent Andrzej Duda. Nie żyją 4 osoby i kolejnych 141 zachorowało. Resort zdrowia informuje o kolejnych potwierdzonych przypadkach koronawirusa. Mocny zjazd inflacji. Według wstępnych wyliczeń w kwietniu była na poziomie 3,4%. Obowiązki pierwszego prezesa Sądu Najwyższego będzie pełnił sędzia tego sądu Kamil Zaradkiewicz. Zdecydował o tym prezydent Andrzej Duda, poinformował w mediach społecznościowych rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Dzisiaj jest ostatni dzień trwania kadencji obecnej pierwszej prezes Małgorzaty Gersdorf. Została ona powołana 30 kwietnia 2014 roku. Zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym w połowie kwietnia w związku ze zbliżającym się końcem kadencji urzędującej prezes Zgromadzenie Ogólne Sędziów miało wyłonić 5 kandydatów na jej następcę i przedstawić ich głowie państwa. Z powodu ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa prezes Małgorzata Gersdorf zdecydowała jednak, że odwoła ustalone wcześniej terminy spotkania w tej sprawie. Teraz sędzia Zaradkiewicz powinien zwołać Zgromadzenie Ogólne Sędziów w ciągu 7 dni, żeby wybrać kandydatów na stanowisko pierwszego prezesa. Potwierdzono 141 nowych zachorowań na koronawirusa w Polsce. Zmarły też 4 kolejne osoby. Wszystkie powyżej 70 roku życia z chorobami współistniejącymi. Mamy więc łącznie na dzień dzisiejszy 12 781 osób zakażonych i 628 osób zmarłych. Mamy też dzisiejszego poranka ponad 200 nowych osób, które wyzdrowiały. To cenna informacja. Po wczorajszych 370 dzisiaj kolejne 200 osób, które wyzdrowiały. W sumie wyleczonych zostało ponad 3200 osób, informował o tym rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Inflacja mocno w dół. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły w kwietniu o 3,4% licząc rok do roku. W marcu to było 4,6%. Tak wynika ze wstępnych szacunków Głównego Urzędu Statystycznego. To dokładnie takie dane, jakich spodziewali się eksperci, chociaż ekonomista Piotr Bielski, Santander Bank Polska, spodziewał się nawet mocniejszego spadku cen. Dlatego, że mieliśmy po pierwsze bardzo, bardzo gwałtowne spadki cen paliw i według moich takich tutaj obserwacji na podstawie cen na stacjach benzynowych paliwa spadły na około 15% i sam ten jeden czynnik obniżał roczną stopę inflacji o prawie 1 punkt procentowy. A jednocześnie firmy w handlu elektronicznym, czyli przez te platformy internetowe, oferowały bardzo znaczne promocje. Ekonomista zwraca też uwagę, że w obecnej sytuacji ciężko jest sprawdzać ceny. Część firm nie działa, ankieterzy nie mogą się udać tam osobiście, muszą polegać na badaniu internetowym, ale części ten w ogóle nie da się zbadać, bo przykładowo fryzjerzy nie prowadzą działalności. Piotr Bielski spodziewa się, że pod koniec roku roczna dynamika inflacji wyniesie około 1%. Jarosław Jakubowski, Agnieszka Sławińska i Michał Andruk to zdobywcy kolejno pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca w konkursie na scenariusz słuchowiska Cud nad Wisłą, Bitwa Warszawska 1920. Konkurs zorganizował program Pierwszy i Teatr Polskiego Radia. Szef radiowej sceny Janusz Kukuła podkreślił, że w nagrodzonych utworach jury zwróciło uwagę przede wszystkim na bohaterów. Ludzi, którzy cierpią, którzy szukają swojego miejsca w życiu, ludzi z biografiami. Niezwykłe te utwory są również dlatego, że łączą spojrzenie na historię z losem jednostek. Dyrektor radiowej jedynki Marcin Kusy zaznaczył, że poprzez konkurs publiczny nadawca realizuje swoją misję. Uważam, że to my jesteśmy od tego, żeby o takich wydarzeniach pamiętać. Prace nagrodzone w konkursie zostaną zrealizowane jako słuchowiska Polskiego Radia. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. Już w sobotę święto flagi, a w niedzielę święto Konstytucji 3 maja. Warto zajrzeć do domowych schowków i wyjąć flagę. Może się jednak okazać, że tej flagi w domu po prostu jeszcze nie ma. Jakoś tak obeszłam obok, poszłam dalej, nie kupiłam. Ale myślę, że chyba warto. Pytanie tylko, czy uzupełnienie domowego braku wchodzi w ogóle w rachubę. Jak mówi Renata Stosio ze sklepu z artykułami propagandowymi, wbrew pozorom kupno biało-czerwonej w czasie pandemii jest możliwe. Właśnie są telefony, dzwonią, czy pracujemy, także przychodzą i kupują. Flaga drzewce, uchwyty różne, także

Legendarna seria Polish Jazz, volumen 65, rok 1981, Eva Bem z zespołem Swing Session. Ta sama seria, volumen zaledwie 13 z roku 1967, Nowi Singers. Wspaniała informacja nadeszła dziś rano z Nowego Jorku. Otóż na słynnym festiwalu, którego współtwórcą był m.in. Robert De Niro, po wydarzeniach 11 września na Tribeca Film Festival główną nagrodę w gwiazdorskie jury, m.in. z Danem Boylem i Williamem Hertem, przyznało Sali Samobójców części drugiej, czyli Haterowi Jana Komasy. Gratulujemy serdecznie, to ogromne wyróżnienie. W nagrodę zaśpiewa siostra. We'll be right back.

Jazzowej sceny samiutki środek klacza mały wielki człowiek na chorny Włodek, Zygmunta Bębni, mały Bartkowski, na basie Jarzębski, na pianie Kulkowski, Tomek Szukalski ze swoim tenorem, dla wielu jazz fanów ekspres jest sorem, zmieniając składy, stukając szklanki, namysłower nagrywa Kujawiak, a kto to namysłowski, no kto to jest? Another great master in Polish jazz. Muzykę całkiem nową, Słuchanek Stefański, czarną doborową, Muniak na sopranie i na tenorze, a kapela gra muzykę w każdym kolorze. Wreszcie Zbyszek Seifert, postać tragiczna, jazzowa, liryczna, muzyka fantastyczna, Kilimandżaro, pamiętne nagranie, potem w Nowym Jorku z tego płyta powstanie, a Tomek Sańko, no kto to jest? Another great giant in Polish jazz. Wielka mieszanina, z Zurychu do Londynu, z Paryża do Berlina, a przede wszystkim kraj obiecany, ojczyzna jazzu, Zjednoczone Stany. Cóż się przedmina, no ścież otwiera, wzorem iść Urbaniak, światowa kariera, z Michałem Urbaniakiem, Ula Dudziak, jego żona, wielki stylu dołączyli do gigantów grona. W Polsce jazz od Gdańska Połowicz, na świecie triumfuje Adam Makowicz. Tak moi mili, piąte przez dziesiąte, kroczyliśmy w latach 70. To to Urbaniak, to to jest World Known Master of Polish Jazz. Katowica powstał wydział muzyki rozrywkowej i wielkie jazzowe imprezy konkursowe. Wtedy Acik Sendecki wraz z Jarkiem Śmietaną założyli Extra Ball, supergrupę bardzo znaną. Zaraz w Polsce bieda i czasem brak mydła, Śmietana i Sendecki rozwijają skrzydła. Festiwal jazz na dobrą to klucz do kariery, żeby nie iść do wojska, zrób żółte papiery. Obok dźwięków elektrooratorium, na topie grupa Laboratorium. Rok trzeba składać na wzmacniacz Marszala, a tu znowu słyszymy saksenu Szakala. Grupa The Quartet, tu Kulpowicz, Sławek, Szczepan, Jarzębski dopełnia sprawę. Nie te kosztrio i kwartet Muniaka, czasem się zdarzy w jakimś klubie trafia. Szukalski Muniak, kto to jest? Two serious players of Polish jazz. Krupa. Trzy kwadranse jazzu, Borkowski, Brodowski, Baluza na basie, na organach Sadowski, Jaroszewski, Szachowski, Willis, Hanover, Przybielski, by dojechać na koncert ciągłowy. Kosmiczne ten session, jakby pisał Lem, Wulkan Swingu i Feelingu, pani Ewa B. Spisek sześciu, Jazz Carriers, Sunship Crash, wymień wszystkich, jeśli radę dasz. Krakowskie Jaszczury, wrocławska rura, jazzem tętniąca studencka kultura, warszawskie akwarium, remont hybrydy, żak na wybrzeżu, bum, dy, dy, dy, dy. Także w Poznaniu i w innych miastach wiele jazzowych klubów wyrasta. Przesimir, Lewandek, Wromber, Baron, grupa Time Break, Ścieracki, Stas, gitarą, String Connections, New Presentation, Niemczech, Bank, and Ingle Railway Station, Śkiewicz, Jaremko, wreszcie Wege. Niektórzy grają od cud do regę, na pętlach Benz, na pianie Jagoda, a panów gra ekipa młoda. Miśkiewicz, Krzesimir, kto to jest? All the great players of Polish jazz. Śląskim dziekanem zostaje Andrzej Śmić. Ci co grają na stawku muszą sprawnie czytać kwit. Walk away, Zawadzki, jazz tam wraca. To w nocy pił wódkę, ten rano ma kraca. Jazz to siła, nie do przecenienia, a publiczność już nowych muzyków docenia. Sikała, Czerwiński, Wodasi, Moszczel, Karewicz za zdjęcia dostaje hotel. Suci, Oleszkiewicz, bracia Niedzielowie, to tego nie pamięta, niech się prawdy to Dudkiewicz, Jar, Lagórski, Stankiewicz, Pożydzi, Przebrodacki, poprawa Tuszewicz. Gruzy się obraca, ortodoksja jazzowa, kocha i Pierończyk, znów ekipa. Major Soul Fusion, a także funk. Żeby wydać sobie płytę, trzeba obrabować bank. I czy nie ma tu feelingu? Przecież może jest. It's a grooving story of Polish jazz. Kończąc, mała prośba, daj dajcie nam szansę podejść do historii z większym dystansem. Wybaczcie najmłodsi jazzmeni kochani, że na razie nie będziecie tutaj wymieniali. Wasz wkład w historię jazzu niezwykle cenny, przez czas jakiś pozostanie bezimienny. A gdyby ktoś zapytał, co to jest? That's a new story of Polish jazz. A gdyby ktoś zapytał, co to jest? That's a new story of Polish jazz. A gdyby ktoś zapytał, co to jest? That's a new story of Polish jazz. Dziesięciominutowa pigułka z historią polskiego jazzu Jarosława Śmietany. Minęła 12.32. Teraz ważne porady, ważne w obecnej sytuacji. Agnieszka Furtak-Bilnik. Pamiętamy o seniorach. Mam dla Państwa kilka propozycji. Na naszej stronie internetowej www.pzh.gov.pl w zakładce Projekty i Programy możecie Państwo znaleźć kilka materiałów, które można wydrukować, ściągnąć i przekazać swojemu seniorowi bądź samodzielnie się z nimi zapoznać. Jest to między innymi taka broszura, książka Cechy bezpiecznego mieszkania, która w jasny sposób wyjaśnia, co należy zrobić, aby nasze otoczenie czy otoczenie naszego seniora było dla niego bardziej bezpieczne. I nie są to zmiany, które wymagają zaangażowania dużych kosztów. Mogą to być proste rozwiązania, jak na przykład usunięcie dywanika na przejściu czy zabezpieczenie kabli leżących na podłodze. Warto zwrócić uwagę na to, aby nie było żadnych elementów, o które może się w mieszkaniu senior potknąć. Mebli, które mogą stać gdzieś w przejściu, co spowoduje, że senior na przykład idąc do łazienki w nocy może się przewrócić. Ciekawym rozwiązaniem jest też na przykład zastosowanie lampek LED-owych, które pochłaniają niedużą ilość światła, więc są no, dużo tańsze w użytkowaniu. Na przykład na czujkę ruchu i ona może zapalać się w momencie, kiedy senior idzie do toalety w nocy. Te lampki LED-owe najlepiej jest umieszczać na wysokości tak poniżej kolan, na ścianie, żeby dawały bezpośrednio światło tylko i wyłącznie na podłogę, a nie świeciły w oczy. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się ćwiczenia, które nagraliśmy na płytach DVD. Są one wykonywane przez panią po 60 roku życia, w związku z tym każdy senior może zobaczyć, że te ćwiczenia są dla niego i spokojnie sobie z nimi poradzi. Pakiety ćwiczeń są do pobrania na naszej stronie internetowej www.pzh.gov.pl w zakładce Projekty i Programy. Każdy senior może poprosić wnuczka czy córkę syna o to, żeby te ćwiczenia z naszych stron pościągać, bo aktywność fizyczna ma bezpośrednie przełożenie na to, że właśnie nie upadamy. Ważnym elementem, który przygotowaliśmy, jest również koperta życia. To są cztery kartki włożone do na przykład koperty takiej, która nie ulegnie wilgoci. W takiej kopercie życia senior z pomocą rodziny wpisuje swoje imię, nazwisko, przyjmowane leki, jak również choroby, na które cierpi. I taką kopertę życia zamkniętą wkładamy do lodówki. Dzięki temu zespół ratowniczy, który przyjeżdża do seniora, na przykład który upadnie w domu i nie może się poruszyć, może w szybki sposób zobaczyć, jakie senior bierze leki, na jakie choroby choruje i jakie metody leczenia będą dla niego najbardziej odpowiednie. Także zachęcam Państwa do pobrania z naszej strony takiej koperty życia. Można sobie ją wydrukować na zwykłej drukarce domowej i skorzystać dla bezpieczeństwa naszych seniorów. Tam również wpisuje się numer kontaktowy rodziny, a czasami seniorzy mieszkają sami, więc to jest na pewno duże ułatwienie. Więcej informacji, w tym także ćwiczenia, o których była mowa, można znaleźć na stronie internetowej pzh.gov.pl. Z Magdaleną Krysińską, pisarek, rozmawiała Agnieszka Furtak-Bilnik. Slept on the banks, on the leaves of a banyan tree. And all of these spirit voices rule the night. Some stories are magical, meant to be sung. Song of the mouth of the river when the world was young. And all of these spirit voices rule the night.

oczywiście najbardziej zazdroszczę panu Adamowi współpracy z dwójką gitarzystów Paula McCartneya, Robin McIntoshem i Hamishem Stewartem. 12.43 minęła pora na największy w ostatnich latach sukces polskiego jazzu na arenie międzynarodowej. Włodek Pawlik wygrywa Grammy za Night in Calaisia. We'll be right back. Orkiestra Filharmonii Kielickiej pod batutą Adama Klocka, Randy Brecker i oczywiście Włodek Pawlik. Nagroda Grammy wręczona 28 stycznia 2018 roku w Madison Square Garden w Nowym Jorku. A teraz w Międzynarodowym Dniu, Światowym Dniu, Międzynarodowym Dniu Jazzu nasz radiowy mentor Jan Ptaszyn-Wróblewski gra litanie z mojej słodkiej europejskiej ojczyzny, Komedy.